50 languages. 24. Kokkusaamine. Jäid sa bussist maha? Ma ootasin sind pool tundi. Kas sul ei ole mobiili kaasas? Ole täpne järgmine kord. Võta järgmine kord takso. Võta järgmine kord vihmavari kaasa. Homne päev on mul vaba. Kas saame homme kokku? Mul on kahju, kuid homme ei sobi mulle. On sul sellel nädalavahetusel juba midagi ees? Või oled juba midagi kokku leppinud? Ma teen ettepaneku nädalavahetusel kohtuda. Kas lähme piknikule? Kas sõidame randa? Kas sõidame mägedesse? Ma tulen sulle büroosse järgi. Ma tulen sulle koju järgi. Ma tulen sulle bussipeatusesse järgi. Ma tulen sulle bussipeatusesse järgi.